Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 13 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Marszak uczci rotmistrza Witolda Pileckiego w kilku polskich miastach. Właśnie rozpoczyna się w Warszawie. Ataki na kościoły w Indonezji przeprowadziła 6-osobowa rodzina inspirowana przez Państwo Islamskie. Już dziś Mistrzostwo Polski świętować mogą piłkarze Legii Warszawa. A właśnie teraz rozpoczyna się w Warszawie Marsz Rotmistrza Pileckiego. Podobne pochody odbywają się także w kilku innych miastach Polski. Mają upamiętnić Witolda Pileckiego, oficera Armii Krajowej, dobrowolnego więźnia Auschwitz, żołnierza podziemia, zamordowanego 70 lat temu przez komunistyczne władze. Raporty rotmistrza napisane po jego ucieczce z niemieckiego obozu w Oświęcimiu stały się jednymi z pierwszych świadectw Holokaustu, mówi jeden z organizatorów marszu, Marcin Pasierbski. Rotmistrz Pilecki udał się do obozu Auschwitz z misją opowiedzenia o tym, co tam się dzieje, a także stworzenia ruchu oporu, co mu się zresztą skutecznie udało. I raporty rotmistrza Pileckiego są obok raportów Karskiego pierwszymi raportami dotyczącymi Holokaustu, dotyczącymi tego, co działo się w obozach koncentracyjnych. Prezes IPN-u Jarosław Szarek podkreśla, że to nie Auschwitz, a więzienie przy Rakowieckiej w Warszawie stało się miejscem kaźni Witolda Pileckiego. On o Rakowieckiej przecież mówił po torturach Urzędu Bezpieczeństwa, że Oświęcim to był igaszka, człowiek niezwykle prawy, ale myślę, trzeba tu jedną rzecz podkreślić, bo człowiek, który później przez kilkadziesiąt lat został zapomniany, dzisiaj jest symbolem naszej walki, ilustracją również, że te wartości, prawda, zwycięża po kilkudziesięciu latach. Poza Warszawą marsze rotmistrza Pileckiego zorganizowane zostały w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Łodzi. Ataki bombowe na 3 kościoły w indonezyjskiej Surabaya, w których zginęło co najmniej 13 osób, a 40 zostało rannych, przeprowadziła 6-osobowa rodzina. Jak podają lokalne władze, osoby te były inspirowane przez tzw. państwo islamskie. Według policji mężczyzna wjechał samochodem z ładunkami wybuchowymi w bramę przed jednym z kościołów. Jego żona i dwójka dzieci przeprowadziła zamach na drugi, a kolejna dwójka dzieci zaatakowała następny. 260-milionowa Indonezja jest najludniejszym na świecie krajem islamskim. Już dziś Legia Warszawa może zostać piłkarskim mistrzem Polski, ale zależy to od wyników kilku spotkań. Podstawowym warunkiem jest, że lider grupy mistrzowskiej ekstraklasy musi u siebie wygrać lub co najmniej zremisować z Górnikiem Zabrze. Trener stołecznego klubu Dejan Klafuric zapowiada, że jego zespół nie będzie skupiać się na wynikach z pozostałych boisk. We must stay only focused on our game against Górnik. We cannot expecting. Musimy skupiać się tylko na naszej grze z Górnikiem. Nie możemy myśleć o spotkaniach naszych przeciwników. Interesuje nas tylko nasz styl gry i to wszystko. Legia ma 3 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i 5 nad Lechem Poznań. Lider zapewni sobie mistrzostwo, jeżeli przynajmniej zremisuje. Jagiellonia przegra w Lublinie z Zagłębiem, a Lech nie zdobędzie 3 punktów w Krakowie. Początek spotkań o 18. Ruch w stronę Zgorzelca na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku już bez utrudnień. Wcześniej w rejonie węzła Pietrzykowice powstał 8-kilometrowy korek po dwóch niegroźnych wypadkach i prowadzonych tam robotach drogowych. W stronę granicy z Niemcami ruch jest dziś znacznie większy niż zazwyczaj z powodu dni wolnych u naszych zachodnich sąsiadów. Na ten weekend przyjechało do Polski zdecydowanie więcej osób niż zwykle. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia słonecznie na zachodzie i w centrum, na wschodzie będzie się chmurzyć. Lokalnie opady deszczu, a nawet burze. Nad morzem silniejszy wiatr i od 21 do 26 stopni. Wieczorem i w nocy pogodnie od 8 stopni na Podlasiu, przez 9 w centrum, 11 na południu, do 13 na północnym zachodzie. Jutro na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie deszcz i burza, lokalnie z gradem. W Rzeszowie będzie 17 stopni, w Warszawie tylko 18, w Augustowie 19, we Wrocławiu 22, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Te lwy pod ratuszem stojące do dzisiaj zaryczą, jak się przebierze miarka z rozpaczy i bezsilności. Lwów w czasie okupacji. Galeria barwnych postaci. Skomplikowana polsko-ukraińska historia. Lwów wreszcie miasto dzieciństwa Janusza Majewskiego.

Teatrze Muzycznym w Gdyni 21 lipca w ramach zaprzyjaźnionego ze siestą festiwalu Ladies Jazz. Obok Młyn Jazzu ze siestowiczów bez wątpienia najważniejszego wydarzenia muzycznego tego lata. My już oczywiście wiemy i zwiastujemy to od niepamiętnych czasów. Mówimy o koncercie Melody Gardot 27 lipca na Ladies Jazzie, ale dzisiaj pierwszy raz mogę Państwu dokładnie powiedzieć, co tam się będzie działo, a działo się będzie. Dokładnie tydzień wcześniej Didi Bridgewater rozpocznie 20 lipca festiwal w Teatrze Muzycznym Gdyni. Judyta Pisarczyk, której słuchaliśmy z jej koncertu w radiu, będzie supportem do tego wieczoru. Judyta Pisarczyk dostała Grand Prix Ladies Jazz Festivalu w zeszłym roku. Nagrodą było nagranie właśnie płyty radiowej i, jak rozumiem, też występ tegoroczny. Potem wspomniana Dorota Miszkiewicz 21, Ajo 22 w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a w Filharmonii Kaszubskiej, proszę zapamiętać, bo to jednak jest różnica, 23 lipca w Wejherowie, Jane Monheit. Jane nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że zaśpiewa w Wejherowie utwory brazylijskie, ale ponieważ wie, jak się zachować w sieście, to przygotowała dla Państwa coś specjalnego. No more to roam. Home is where the heart is. The funny part is my husband right there all along. No more tears and no more sighs and no more fears. I'll say no more goodbyes. A triple beckons me. I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Around the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no more dues, I'm through with all my wandering. Now I'll settle down and never roam and find a man and build a home. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues. Jane Monheit i Renee Toledo. No i ten temat oczywiście przywołuje w pamięci kanoniczne wykonanie Eliani Elias w duecie z Oskarem Castroneves'em na gitarze. Jane Monheit na Ladies Jazzie 23 lipca w Filharmonii w Wejherowie. A kończąc tę pierwszą część dzisiejszej siesty i sięgając po muzykę Zeluisza, ja pomyślałem sobie, że dobrze jest w takim tradycyjnym tryptyku siestowym przywołać nestorów muzyki kaboverdyjskiej, gentlemanów właśnie, bo my mamy taką predylekcję do dziewcząt stamtąd i szczerze mówiąc cały ich wachlarz tu nieustająco się w sieście pręży, a starsi panowie jakoś rzadko do nas zaglądają. No więc teraz proponuję zestaw takich trzech gentlemanów, no ale oczywiście cóż zrobić, no, nasza słabość nas nijak nie opuszcza, każdemu z tych gentlemanów będzie towarzyszyć świetna dziewczyna z wysp i okolic. Pierwsze będzie Ildu Lobu z koleżanką, którą wierzę, że Państwo rozpoznają. Ninguém tem milha, não tem passado mal. Ninguém que tudo passa, não tem passado. Ninguém tem mi sem papel, tem que safar. Ninguém tem milha, não tem passado, sabe. Ninguém tem milha, não tem passado mal. Ninguém que tudo passa, não tem passado. Ninguém tem mi sem papel, tem que safar. Nara vai ter mundo, mãe tá está contra filho. Nara vai ter mundo, mulher tá está contra marido. Nara vai ter mundo, irmão está contra irmão. Nara vai ter mundo, tudo coisa boa e contice. Nara vai ter mundo, mãe está contra filho. Nara vai ter mundo, mulher está contra marido. Nara vai ter mundo, irmão está contra irmão. Nara vai ter mundo, tudo coisa boa e contice. Casa de alguém, camarada. Roupa de alguém, que vestuário. Comida de alguém, que sustento. Cama de alguém, que descanso. Casa de alguém, camarada. Roupa de alguém, que vestuário. Comida de alguém, que sustento. Cama de alguém, que descanso. Piricadão, tarambergonha. Duracurão, tamagricinho. Ora que dão, tarangurado. Boi um taco da cuça e amanhã. Piricadão, tarambergonha. Curam, tamagicem, ora que dão, caram curar, o inta cura pulsa da manhã. Cura, Il du Lobo, no i Lura oczywiście, a w trypcyku Nestorów muzyki kaboverdyjskiej jest z nami też Teofilo Chantre, wspierany przez ten jedyny w swoim rodzaju, tak cudownie zmysłowy i leniwy głos, tak bliski siestowym uszom. Cabo Verde tá longe, minha realidade foi transferida para terra longe. Um nascer na clima mais frio de um país ocidental, minha pai e minha mãe guarda-se esta tradição. Fazendo sentir saudade morna, ova sabor de um cachupa, com xenos moravesa, me é um crioulo emigrado, de segunda geração, que cá crê perder, sem identidade. Manta respeitar terra que acolher, tá integrar, tá aprender a viver, a ser sociedade. Cabo Verde é tão perto, quando um tá falar. Minha crioula, cheio de sotaque estrangeiro, Cabo Verde também é de meu, um telo dentro de mim, um nascer na terra longe, manter herança, tinha povo crioula, um nascer. Na terra longe, manterá céu, minha povo criou. Da geração que cá crê perder sem identidade, manta respeitar terra que acolhendo, manta integrar, manta aprender a viver, nascer sociedade. Cabo Verde é tão perto, quando um tá a falar, minha crioula, cheio de sotaque estrangeiro, Cabo Verde também é de meu, um telo dentro de mim, um nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo crioula. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Nascer na terra longe, manter a ansa, minha povo criou. Teofilo Chantre, i Majra Andrade. Czekamy w tym sezonie na nową płytę Majry, ale powiada się, że ona flirtuje ostatnio z raperami z Wybrzeża Kości Słoniowej, co dla Siesty jest wiadomością mroczną, mrużącą krew w żyłach. No ale poczekamy, zobaczymy. Jeszcze o Majrze. Jeśli państwo czasami zaglądają na jej koncerty, to wiedzą, że jest tam taki moment, kiedy Majra rwie się do instrumentów perkusyjnych, co wygląda w ten sposób, że bierze kawałek takiego starego, zardzewiałego, szorstkiego metalu i pociera o niego łyżką. Co może wyglądać nieprofesjonalnie, ale nic bardziej błędnego, to jest tradycyjny instrument kaboverdyjski, bezcenny w rytmie funana i paru innych i nazywa się ferro. No po prostu kawałek żelaza. I gdyby państwa interesowało, jak mówią w tamtych stronach na akordeon, od razu służę wiadomością, otóż mówią na niego gaita. I stąd też, żeby rzecz długą czynić krótką, nazwa zespołu Ferro Gaita, który już parokrotnie zasłynął w Sieście, zwłaszcza wykonaniem utworu Dawajta Pupa. Ale nie o tym, tylko o tym, że panowie z Ferro Gaita pojawią się teraz na koniec naszego tryptyku z Nestorami i to jest może trochę naciągane, bo oni wprawdzie już blisko 25 lat są na scenie, są legendą Funa Ny, ale bez przesady, gdzie im do Teofilo Chandr, do Ildu Lobo, czy nawet do Zeloisza. Natomiast oczywiście nagięliśmy tutaj tę kwestię ze względu na rozkoszny duet, który przed nami. I państwo ten głos anielski, świetlisty, z pewnością natychmiast rozpoznają. Fronta, e que mais Gajcia z Sarą Towarzysz. A państwo donoszą, pan Michał konkretnie, że wczoraj podczas finału Eurowizji w Lizbonie na koniec wieczoru wystąpiła Sara Towarzysz właśnie i to Bagatela z Majrą Andrade, której słuchaliśmy przed chwilą, a także z naszym dobrym przyjacielem Dino Di Santiago. Sami goście z Siesta Festiwalu. I również ta wesoła trójka to są ci artyści z okolic kaboverdyjskich, którzy flirtują ostatnio niebezpiecznie z muzyką pop-klubową, więc być może także dlatego ich wizyta na koncercie eurowizyjnym. Nie wiem, nie widziałem, nie słyszałem, ale chętnie zajrzę do tego. Mamy jeszcze 20 minut mniej więcej i nie zawaham się wypełnić tego czasu muzyką szalenie różnorodną, jak mówili Blues Brothers, od country aż po western. My lady sun is sinking fast. My race is my strongest trials now are past. My triumph has begun. Oh, come, angel band, come and around me stand. Oh, bear me on your snowy wings to my immortal home. Oh, bear me away on your snowy wings to my immortal to my Tę piosenkę sprzed lat 200 przynajmniej przypomnieli Derek Powell, Tim O'Brien i John Herman. Tim grał na mandolinie i śpiewał. I to jest ważny temat, bo chciałbym w tym krótkim tryptyku spojrzeć na dzieje mandoliny z Dzikiego Zachodu w przeszłości, dziś i w przyszłości. To zatem była archeologia pradziejowa, a z czasów dzisiejszych taki ciekawy, jazzowy właściwie skład. Gil Goldstein przy fortepianie i z akordeonem, Greg Cohen z kontrabasem i Jamie Masefield z mandoliną właśnie sięgają po klasyk Neila Younga, The Deep Forbidden Lake. Elegancka, proszę przyznać, mandolina dziś, Jamie Masefield i pieśń Neila Younga, Deep Forbidden Lake, a przyszłość mandoliny to bez wątpienia Chris Thiele. I z ogromnego wachlarza jego rozmaitych projektów wybieram raz jeszcze zespół Punch Brothers. Wyjątkowo zupełnie nie Chris będzie śpiewał tę piosenkę, lecz Gabe Witcher, no ale Chris ma się rozumieć na mandolinie. Thank you. Bluegrass z kosmosu, Punch Brothers i oczywiście Chris Thiele na mandolinie. Geniusz, tak przynajmniej twierdzi rząd amerykański, który przyznał mu grant geniusza Bagatela, $500,000. Jeszcze dwóch geniuszy mam dla państwa dziś w sieście, a w ogóle skoro tak zanurzyliśmy się w tradycyjną muzykę amerykańską sprzed bywałą 100 lat i więcej, to niech obaj geniusze za nią się też zabiorą. Baby, don't say a word. Bob is gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass, Papa gonna buy you a looking glass. And if that looking glass will break, Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's man. Chocolate cake you eat. Papa gonna buy you a puppy sweet. And if that puppy won't bark, Papa's gonna buy you a horse and cart. And if that horse and cart break down, Papa's gonna buy you a big toy clown. Hush, little baby, don't you cry. Mama's gonna sing you a lullaby. Yahoo! Bobby McFerrin i Yo-Yo Ma. Bobby McFerrin dzisiaj po raz ostatni w tym sezonie w Polsce. Dziś wieczorem w Arenie Ursynów w Warszawie. Rozumiem, że wszyscy spośród Państwa, którzy nie idą na mecz Legii, idą na koncert Bobiego i jakże słusznie, to Was uczyni po prostu lepszymi ludźmi. Tyle rozmawialiśmy o mandolinach dzisiaj, więc na koniec Yo-Yo Ma i Bobby McFerrin właśnie sięgną po Andante z koncertu Demol na dwie mandoliny z orkiestrą Vivaldiego. Ja już się kłaniam Państwu, nazywam się Marcin Kiedryński i to się nie zmieni do przyszłego tygodnia, kiedy siesta będzie osobliwa. Uprzedzam bardzo grzecznie. Tymczasem. Thank you.